și special pentru tinerii căsătoriți în rodie din partea formației. De tine, pace nu mai vrea să-ți dea deloc. La început era atât de bine, astăzi ea te arde ca un foc. Era blindă, era iubitoare, astăzi te amărăște zi de zi. Dragoste, hai du-te, pleacă de aici, iute, du-te, nu mă negăji. Să ciocnești paharul pentru fericire, să-i noroc cu carul, noroc în iubire. Și o zi cală spune, vremea bună-n viață, se cunoaște, frate, dis de dimineață. La mulți ani, la mulți ani, bun trai fericit. La mulți ani, la mulți ani, să ai ce ți-ai dorit. La mulți ani, la mulți ani, cu pahar golești. La mulți ani, la mulți ani, la tot să dorești. Omul potrivit, să ai o minte ageră istanță, să-ți dai seama de te-ai păcălit. Să fie tăcută iubitoare, după ce voi v-ați căsătorit. Să trăiești în pace, așa cum îți place, să ai viața ce ți-ai dorit. Să ciocnești paharul pentru fericire, să ai noroc cu carul, noroc în iubire. Și o zi cală spune, vremea bună viață, se cunoaște, frate, dis de dimineață. La mulți ani, la mulți ani, un trai fericit. La mulți ani, la mulți ani,